Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 10 lutego, minęła 9. Anna Zaleśna-Sewera. Radosław Mróz. Zapraszamy na serwis Trójki. Prezes PiS o frankowiczach zachęca ich, aby walczyli o swoje prawa w sądzie. Ludowcy pójdą do wyborów samorządowych pod własnym szyldem, zapowiada w Trójce lider PSL. W tym serwisie także o srogiej zimie w Stanach Zjednoczonych. Frankowicze powinni zacząć samodzielnie walczyć o swoje prawa, radzi im prezes PiS-u. Jarosław Kaczyński był pytany w radiowej jedynce, czy osoby mające kredyt we frankach szwajcarskich powinny zaufać prezydentowi i rządowi, że spełnią obietnice wyborcze, czy wziąć sprawy we własne ręce i walczyć z bankami w sądach. Szef Prawa i Sprawiedliwości w odpowiedzi przekonywał, że rządzący muszą brać pod uwagę dobro całej gospodarki. Ja sądzę, że powinni wziąć sprawy we własne ręce i zacząć walczyć w sądach. Nie dlatego, żeby nie ufać prezydentowi czy rządowi, tylko dlatego, że prezydent i rząd są w sytuacji, która jest zdeterminowana w wielkiej mierze uwarunkowaniami ekonomicznymi. Rząd nie może podejmować działań, które na przykład doprowadzą do zachwiania systemu bankowego, bo to byłby straszny cios we wszystkich obywateli. I tego w żadnym wypadku rząd, żaden odpowiedzialny, nie może zrobić. Przedwczoraj prezes Narodowego Banku Polskiego zapowiedział, że za mniej więcej dwa tygodnie będzie można przedstawić bardziej szczegółowe informacje dotyczące rozwiązania problemu kredytów we frankach. Profesor Adam Glapiński powiedział, że zajmująca się sprawą grupa robocza zakończyła pierwszy etap prac i wkrótce przedstawi efekty prezydentowi i odpowiedniej komisji sejmowej. Wcześniejszy projekt, już zaprezentowany przez Andrzeja Dudę, zakłada zwrot przez banki tzw. spreadów pobieranych przy kredytach walutowych. Projekt ten utknął w sejmowych pracach. Kancelaria prezydenta przedstawiła go w 2016 roku. Z jego zapisów wynika, że na ten rok przesunięta została decyzja o przewalutowaniu kredytów frankowych. Komisja Nadzoru Finansowego szacowała, że gdyby ta propozycja weszła w życie, kosztowałaby banki ponad 66 miliardów złotych. Wielu ekonomistów twierdzi, że mogłoby to doprowadzić do kryzysu finansowego. Polskie Stronnictwo Ludowe pójdzie do wyborów samorządowych pod własnym szyldem. Tak zapowiada w salonie politycznym Trójki Władysław Kosiniak-Kamysz. W ubiegłym tygodniu możliwości wspólnego startu ugrupowań opozycyjnych mówił także w Trójce lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Prezes PSL-u podkreślił, że te wybory są dla jego ugrupowania szczególnie ważne. Są miejsca, gdzie są wspólne mianowniki i będziemy współpracować, ale na poziomie województw, na poziomie powiatów będziemy szli pod szyldem Polskiego Stronnictwa Ludowego. To jest bardzo ważne, bo jeżeli wystawiamy 30 tysięcy kandydatów, to ten wynik jest dużo lepszy niż w wyborach parlamentarnych. Chciałbym, żeby kiedyś on się przełożył też w drugą stronę. Wybory samorządowe mają się odbyć jesienią przyszłego roku. Zasypane drogi, zamknięte szkoły, tysiące odwołanych lotów i brak prądu w dziesiątkach tysięcy domów. To są skutki ataku zimy na północno-wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Śnieg padał od Nowego Jorku po Boston. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. W Nowym Jorku spadło wczoraj do 20 cm śniegu, a w niektórych rejonach stanów Connecticut i Massachusetts ponad 45 cm. Opadom towarzyszył silny wiatr w porywach do 100 km na godzinę. Awarie linii energetycznych sprawiły, że ponad 57 tysięcy domów jest bez prądu. Jeszcze przed nadejściem śnieżyc w wielu miejscowościach północno-wschodniego wybrzeża pozamykano szkoły i urzędy. Linie lotnicze odwołały ponad 3,5 tysiąca lotów, w samym Nowym Jorku 1800. Na oblodzonych drogach doszło do setek stłuczek i kolizji. Opady śniegu ucieszyły jednak dzieci, które w wielu miejscach wybrzeża po raz pierwszy tej zimy mogły zjeżdżać na sankach albo ulepić bałwana. Takiego szczęścia nie mieli mieszkańcy stolicy Stanów Zjednoczonych, gdzie w tym roku zimy praktycznie nie było i tylko raz spadło około 1-2 cm śniegu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To gigant unoszący się w chmurach, największy samolot świata. Airbus A380 przewiezie pasażerów z Dubaju do Warszawy. Tak, przewoźnik z Dubaju postanowił uczcić czwartą rocznicę uruchomienia połączeń ze stolicą Polski. W ciągu ostatnich lat trasą tą podróżowało 632 tysiące pasażerów. Polski ambasador w Abu Zabi, Robert Rostek, przekonuje, że goście z Emiratów są zainteresowani tu nie tylko turystyką. Znaleźć miejsce na skorzystanie z polskiej bazy medycznej, bardziej skomplikowanej. Mam tu na myśli różne zabiegi chirurgiczne, tudzież inne. I jednocześnie pomyśleć też o miejscu dla młodego pokolenia emirackiego, jeśli chodzi o naukę i szkolenie. Czterosilnikowy Airbus A380 może zabrać na dwupoziomowy pokład 500 pasażerów. Ma 73 metry długości, prawie tyle co boisko piłkarskie. Rozpiętość jego skrzydeł to 80 metrów, a zasięg ponad 15 tysięcy kilometrów. Do wyboru są Przedwiośnie Stefana Żeromskiego, Pamiątki z Oplicy Henryka Żewuskiego, Beniowski Juliusza Słowackiego i Wesele Stanisława Wyspiańskiego. Do środy możemy głosować na dzieło, które usłyszymy jesienią podczas akcji Narodowego Czytania. Informuje minister w Kancelarii Prezydenta Wojciech Kolarski. Zachęcam wszystkich słuchaczy Polskiego Radia do oddania głosu na jedną z czterech lektur. A głosować można w internecie, m.in. na stronie prezydenta. Wynik głosowania 21 lutego. Narodowe czytanie po raz pierwszy odbyło się w 2012 roku. Akcję zainicjował prezydent Bronisław Komorowski. Ma ona promować polską literaturę i czytelnictwo. To był serwis Trójki. Sport. Michał Gąsiorowski. Kibice w Polsce nie mogą się już pewnie doczekać. Wraca Ekstraklasa. Na dziś zaplanowano mecze Ruchu z Krakowią i Lecha z Termaliką. Początek nowej rundy to zawsze zagadka, przyznaje napastnik Lecha Marcin Robak. Ja uważam, że jesteśmy w dobrej formie, tylko tak naprawdę pierwszy mecz jest dużą niewiadomą. Każdy chce wystartować jak najlepiej. Tak naprawdę dopiero pierwsze mecze pokażą, w jakiej dyspozycji jest drużyna po okresie zimowym. Jutro miały zagrać m.in. Górnik Łęczna z Zagłębiem Lubin. Tyle tylko, że w tym przypadku wygrała zima. Śnieg i mróz spowodowały, że boisko nie jest w najlepszym stanie, a rozegranie meczu jeszcze by ten stan pogorszyło. W związku z tym Ekstraklasa przełożyła to spotkanie na 7 marca. Piłkarze ręczni Vivet Auronu Kielce mieli trochę szczęścia i trochę pecha w Lidze Mistrzów. Po zaciętym spotkaniu przegrali z Rhein Neckar Löwen 25-28. Okazało się jednak, że przegrał także zespół z Segedu, więc mistrzowie Polski utrzymali prowadzenie w tabeli. Mają punkty więcej od Segedu i od Löwen. Skoczkowie szykują się za to do kwalifikacji w Sapporo. Choć podróż była bardzo męcząca, do zgarnięcia jest sporo punktów Pucharu Świata. Norweg Daniel Andre Tande przyznał, że nie wybrałby się pewnie do Azji, gdyby nie to, że na starty zdecydował się Kamil Stoch. Przypomnę, że Stoch jest liderem Pucharu Świata, ma 114 punktów przewagi nad Andre Tandem. Szósty jest Maciej Kota, dziesiąty Piotr Żyła. Sporo będzie się dziś działo także w innych konkurencjach zimowych. W biatlonowych mistrzostwach świata Krystyna Guzik, Magdalena Gwizdoń i Monika Hojnisz wystartują w sprincie na 7,5 km. W alpejskich mistrzostwach świata panowie potrenują do zjazdu. Wczoraj się nie udało z powodu mgły. Panie powalczą za to medale w kombinacji alpejskiej, czyli najpierw w zjeździe, a później w slalomie. Jakby tego było mało, zaczęło się przecież także Mistrzostwa Świata w łyżwiarstwie szybkim w Gangneung. Na dziś zaplanowano wyścigi sprinterskie oraz drużynowe. Trener kadry Witold Mazur twierdzi, że by zdobyć medal, trzeba będzie pojechać wyjątkowo szybko. Zawodnicy pokonali długie dystanse na poziomie czasów z najszybszych torów na świecie. Kiedy przecież mamy tutaj nizinny tor, ledwie co oddany by parę dni temu do użytku. Także bardzo szybko trzeba będzie jeździć, żeby tutaj przywieźć tą medal. A w NBA niespodzianka, mistrzowie, czyli Cleveland Cavaliers, przegrali z Oklahoma City Thunder 109-118. To ich 16. przegrana w tym sezonie. Piątek mroźny, minus 7 stopni na wschodzie, minus 2 na przeważającym obszarze kraju. Najcieplej około zera na południowym zachodzie i nad morzem. Zachmurzenie umiarkowane, najwięcej słońca będzie na wschodzie kraju, na zachodzie miejscami nieco więcej chmur i możliwe słabe opady śniegu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Saturnie setki telewizorów sprzedajemy ze specjalnym rabatem Wojtecha. Aż do 18% taniej. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Nigdy nie eksperymentuję, gdy moja córka jest chora i kaszle. Od zawsze podaję jej Pulneo. Pulneo leczy kaszel, działa przeciwzapalnie i pozwala szybko pokonać chorobę. Pulneo. Sprawdzony lek, gdy dziecko jest chore i kaszle. Benspiryt 2 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych, oskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźnić rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Szukasz emocji? Spróbuj inaczej. Zapewni Ci je legendarny Land Rover. Najbardziej wszechstronny, kompaktowy SUV klasy premium z napędem na 4 koła. 9-biegową skrzynią automatyczną, bogatym wyposażeniem i pakietem korzyści 30 tysięcy złotych. Spiesz się. Na właścicieli czeka tylko 100 samochodów Land Rover Discovery Sport z 5-letnią gwarancją i gwarantowaną przygodą w cenie. Szczegóły u autoryzowanych dealerów i na landrover.pl. Pani magister, chciałbym olej z wątroby rekina. Polecam suplement diety Preventic. Ostatnio miałem 120 kapsułek, a tu jest 60. Ale z podwójną dawką. Preventic edycja specjalna ma podwójną dawkę oleju, czyli 500 mg i jest wzmocniony czosnkiem. Poproszę Preventic. Preventic. Podwójna dawka oleju plus czosnek. Wow, ale niskie ceny! Teraz w Media Expert. Telewizory smart z dużymi ekranami. Taniej nawet o 1000 zł. W zeszłym roku nie oszczędzałem swojego organizmu. Używki, stres, zła dieta, to wszystko zakwasza organizm, co miało istotny wpływ na moje zdrowie.

centuries of living with nothing but my convictions. Broken fingers clawing through the walls of my incarceration. Escaping the clutches of eternal damnation. I was justified. Time for Bedlam, grupa Deep Purple. Jak będzie dziś, opowie o tym Marek Niedźwiecki od 19.05, a ja przypomnę, że do 12.00 możemy głosować na 10 dowolnych utworów z zestawu do głosowania. W LP Trójce dziś o 9.40 Jan Niebudek i Unia Kultury, nasza płyta tygodnia Samfa i Process o 10.10. Do wygrania będą dwa egzemplarze tego albumu. Fajny film, Ryszard Jaśmiński o 10.45, nasza piosenka dnia Lower Than Atlantis, Had Enough, zaraz po 11.00. O 11.25 goście Piotr Iwicki, szef Radiowej Agencji Fonograficznej, i Jacek Bończyk, autor biletta do musicalu Cyrano z muzyką Krzysztofa Herdzina. I na zakończenie programu Joanna Bator, Rok Królika. Kolejny fragment czyta Danuta Stenka. A teraz rok 1988, dokładnie 4 dzień czerwca. Wtedy na liście przebojów programu trzeciego zadebiutował z tym utworem Prince. I'm going down to Africa Street. Absurd. I'm gonna put her in the back seat and drive her. Where? Wybraliśmy do dzisiejszej LP Trójki drogę negocjacji z Piotrem Kordaszewskim jedno notowanie. To będzie notowanie numer 1043. Zainteresowani już mogą podejrzeć, co się wówczas działo, a działo się wspaniale. Na początek jednak gramy utwory artystów, którzy mają jakieś osadzenie w dzisiejszym muzycznym kalendarzu. Prince w 2005 roku właśnie tego dnia okazało się był najlepiej zarabiającym artystą w historii. To były jego złote czasy. Pobił i Rolling Stonesów, i Madonnę, i Metallicę, i wszystkich innych. A 3 lata później, w roku 2008, Amy Winehouse wygrała 5 Grammy Awards. Było to wydarzenie absolutnie nadzwyczajne. Thank you.

9.33 to były czasy. Debiut 17 stycznia roku 1992, najwyższa pozycja, piąta i 13 tygodni w zestawieniu z tym właśnie utworem zespół Guns N' Roses. Za chwilę coś z naszego zestawu do głosowania. Przypomnę, do 12 mamy jeszcze szansę przez 2,5 godziny. I jeszcze jedno, adres mailowy dziś do LP Trójki to lista.osobista@polskieradio.pl. Teraz z naszego zestawu Iggy Pop. Przed tygodniem w poczekalni na 42. Iggy Pop w naszym zestawie do głosowania. A teraz notowanie listy przebojów programu trzeciego, które wybraliśmy jako najważniejsze do dzisiejszej LP Trójki. To był 25 dzień stycznia roku 2002, notowanie 1043. Na miejscu 16. Hej! Piosenka Cisza, ja i czas grupy Hej. Wówczas mimo 18 tygodni w zestawieniu wciąż pięła się do góry. A ja niestety nie mogę mimo silnych próśb w mailach opowiedzieć, co takiego wyprawiali Axl Rose i Eminem na przełomie XX i XXI wieku. Za chwilę Jan Niebudek i Unia Kultury. Autopromocja. Można powiedzieć po prostu kocham cię. A można dzięki tobie się uśmiecham i przez ciebie płaczę po nocach. To tylko parę słów. Różnice. Zapraszam na nową audycję w Trójce, w której skupimy się na tekstach piosenek. O czym są, jak wyrażają uczucia i w jaki sposób mówią o tak delikatnych tematach jak kobiece ciało czy mężczyzna idealny. Posłuchamy przy tym dobrego soulu, R&B, elektroniki i nie tylko. Parę słów. Pierwsze wydanie w najbliższą sobotę o 15. Zapraszam, Fala. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Szybciej, szybciej! Musimy być pierwsi, zanim inni odkryją niskie ceny w euro! W sklepach euro zimowa gorączka cenowa. 43 cale Smart TV LG Fifi za 1899. Ultra HD 50 cali Panasonic Smart TV za 2990. Samsung Galaxy J7 za 1099 i ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Net, ja internet dla firm słucham. Halo? Śniła mi się pani. Numer się panu pomylił. Tu jest 800-800-200. Śpiewała pani. Za 1 zł i nie dziękuj proszę. Za 1 zł internet przynoszę. A to akurat się zgadza. Oferujemy internet dla firm za złotówkę miesięcznie przez rok. To znowu jakiś sen. Nie, to Netia. Szczegóły na netia.pl i pod numerem 800-800-200. Zadzwoń. Filip jest podatny na infekcje i zaraża wtedy swoją siostrę Olę. Mama podaje obojgu syrop Neozine, lek, który wspomaga w przypadku obniżonej odporności. Neozine. Zwalczaj wirusy i nie daj się infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 250 mg inozyny wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dna moczanowa, hiperurykemia. Aflofarm. Kupi, kochanie, zobacz, co ci kupiłam! Kupiła! Do 14 lutego w Media Expert walentynkowe przeceny! Niskie ceny, Media Expert! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brusela. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia Kultury. Jest jednym z najważniejszych teatrów w Polsce. Działa od niemal 70 lat. Od 1955 roku jego siedziba mieści się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Teatr dramatyczny, z którym związani byli najwybitniejsi artyści powojennej historii teatru w Polsce, m.in. Gustaw Holoubek, Halina Mikołajska, Zbigniew Zapasiewicz czy Krystian Lupa. Scena właśnie otrzymała ponad 3 miliony złotych z funduszy unijnych. Pieniądze przeznaczone będą na dalszą modernizację głównej sceny imienia Holoubka oraz widowni kameralnej sceny imienia Mikołajskiej. Teatr pracuje też nad ułatwieniami w dostępie do scen dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Łączna kwota unijnego dofinansowania dla warszawskich teatrów wynosi już ponad 10 milionów złotych. Jedną z najczęściej pojawiających się nazw w naszej audycji jest Kreatywna Europa. To unijny program, fundusz, który zajmuje się finansowaniem kultury na różnych jej poziomach, tworząc ofertę dla sektora audiowizualnego, kultury i kreatywnego. Trwają prace nad nowym programem, który wprowadzony zostanie po roku 2020, zastępując dotychczasowy. Już teraz jednak trwają konsultacje społeczne, podczas których unijni decydenci chcieliby się dowiedzieć, jak Kreatywna Europa postrzegana jest przez środowiska kulturalne. Jak oceniają dotychczasową ofertę, czy możliwości dofinansowania komunikowane są we właściwy sposób, co można ulepszyć, zmienić. Konsultacje potrwają do 16 kwietnia. Można wziąć w nich udział, wypełniając formularz online na stronie firmy ICF Consult www.icf-consult.com. Raport podsumowujący Komisja Europejska przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Europejskiej. A na koniec jeszcze dziedzictwo. Łódź i Westerplatte zgłoszone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego do otrzymania Znaku Dziedzictwa Europejskiego 2017. Wybrała je spośród 15 obiektów z całej Polski, na które wcześniej zagłosowali internauci, specjalna ministerialna komisja. W zgłoszonej 15 były m.in. Gniezno, Bitwa Warszawska, Zamek w Lidzbarku Warmińskim czy Góra Świętej Anny. Wybór Westerplatte uzasadniono m.in. tym, że ewentualne przyznanie mu znaku dziedzictwa europejskiego może w znaczący sposób przyczynić się do zwiększania świadomości Europejczyków w odniesieniu do jednego z najtragiczniejszych okresów w historii kontynentu. Westerplatte jako niezwykle istotny element polskiego dziedzictwa zasługuje w tym kontekście na szeroką promocję w Unii Europejskiej. W odniesieniu do Łodzi podkreślono z kolei, że na przełomie XIX i XX wieku cieszyła się ona reputacją miasta wolnego od ksenofobii. W tym kontekście historia kandydata silnie nawiązuje do podstawowych wartości Unii Europejskiej, takich jak poszanowanie praw człowieka, w tym praw mniejszości, niedyskryminacja, tolerancja, sprawiedliwość oraz solidarność. Siłą kandydatury Łodzi jest również fakt, iż od wielu lat miasto konsekwentnie nawiązuje do swojej tożsamości. Czy Łódź i Westerplatte otrzymają znak dziedzictwa europejskiego, dowiemy się w tym roku. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukseli. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia Kultury. Rain came down on me. The wind blew strong. The summer song fades to memory. I knew you well. I loved you then. The summer's young. Shines down. You came around. You love easy days. But now the sun, the winter's come. I wanted just to say, but if I hope, I hoped you'd fall. Open up inside. Za 8 minut będzie 10. Notowanie 1043 listy przebojów programu trzeciego. Koniec stycznia roku 2002. Na 13 R.I.M. cały czas już lekko spada, mimo że na liście tylko 8 tygodni. Natomiast na miejscu trzecim utwór, który wówczas osobliwie w naszym kraju wywołał niezły skandal. Life i Overcome. 27 tygodni na liście, dwa razy na pierwszym miejscu, a skandal, o którym wspominałem, oczywiście najmniej zawiniony był przez sam zespół. Autopromocja.